Musiki ngoto keli sano kuyen Nota na bana boka bako deka Beto tora bimi sabango ae Kobole la bama pa odeba Musiki ngoto keli sano kuyen Kota la bana boka bako deka Beto tora bimi sabango ae Kobole la bama pa odeba Kingoto keli sano goyae, kota la bana boka bako deka. Beto toro bimi sabango ae, kobole la bama paro deka. Kara kara ongo ya ongo ye diyo. Beto toro ongo ya bana oke jazo goyae. Abimi sabana baninga na misabango nao. Saki yete ona tunangona nani ongo yae Kara kara ongo ya ongo ye diyo Meto toro ongo ya banda ongo jazo ongo yae Abimi sabana baninga na misabangu nao Saki yete ona tunangona nani ongo yae Sabana baninga na bisoba guna Sokiete ona tunangona